สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่399เกี่ยวข้องกับสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์เป็นครั้งที่5ครับเรารู้นะครับว่าพระชนะพระเจ้าที่เกี่ยวข้องกับสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูนั้นได้บันทึกไว้โดยละเอียด ในยอห์นบทที่12เป็นต้นไปพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระวจนะพระเจ้ายังอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่12นะครับข้อที่38พระธรรมยอห์นบทที่12ข้อที่38โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าทั้งนี้เพื่อจะสำเร็จตามคำของอิสยาห์ผู้เผยพระวจนะซึ่งว่าพระองค์เจ้าข้าผู้ใดจะเชื่อสิ่งที่เราได้ประกาศและพระกรของพระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ผู้ใดฉะนั้นพวกเขาจึงเชื่อไม่ได้เพราะอิสยาห์ได้กล่าวอีกว่าพระองค์ได้ทรงปิดตาของเขาทั้งหลายและทำใจของเขาให้มืดมัวไปเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาและหันกลับมาให้เรารักษาเขาให้หายอิสยาห์กล่าวดังนี้เพราะว่าท่านได้เห็นพระสิริของพระองค์และได้กล่าวถึงพระองค์พี่น้องครับผมได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นๆแล้วว่าในบรรดาคนที่วางใจในพระองค์นั้นมีอยู่2ประเภทด้วยกันก็คือประเภทแรกวางใจนะครับแล้วก็ไม่กลัวคนประเภทที่2ก็คือวางใจแต่กลัวคนข้างๆครับแต่กลัวพวกฟาริสีกลัวว่าเขาจะถูกอัปไปหิจากธรรมศาลาของพวกฟาริสีเพราะว่าเขารักการสรรเสริญการยอมรับจากมนุษย์มากกว่าการยอมรับของพระเจ้าพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้ได้โค้ดมาจากพระคัมภีร์อิสยาห์นะครับในข้อแรกในข้อที่38นั้นพูดถึงว่าใครจะเชื่อสิ่งที่เราได้ประกาศและพระกรของพระเจ้าได้สำแดงแก่ผู้ใดนั้นโค้ดนะครับมาจากพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อที่1และในข้อที่40ครับโค้ดมาจากพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งครับคืออิสยาห์บทที่6ข้อที่10ที่ได้กล่าวว่าพระองค์ได้ทรงปิดตาของเขาทั้งหลายและกระทำใจของเขาให้มืดมัวไปเกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขาและจะหันกลับมาและเข้าใจด้วยจิตใจของเขาหันกลับมาให้เรารักษาให้หายมีหลายท่านนะครับถามผมว่าทำไมพระเจ้าปิดตาของพวกฟาริสีทำให้ตาใจของเขาเนี่ยมืดบอดไปเพราะพระเจ้านั้นไม่อยากเขาได้รับความรอดหรืออย่างไรคำถามนี้เป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้าได้เขียนไว้อย่างนั้นจริงๆครับในพระธรรมยอห์นบทที่12การโค้ดของพระธรรมยอห์นหรือยอห์นนะครับผู้ที่บันทึกพระคัมภีร์ยอห์นนั้นเขาโค้ดตรงนี้เขามีความหมายอย่างไรครับเราต้องกลับไปดูที่พระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่14และต้องกลับไปดูถึงออริจินอลเลยนะครับก็คืออิสยาห์บทที่6ข้อที่9และข้อที่10ผมจะขออธิบายอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นที่เข้าใจง่ายๆของพี่น้องถ้าเรากลับไปดูในพระธรรมมัทธิวบทที่13ข้อที่14เราเห็นนะครับว่าการแปลพระคัมภีร์มาเป็นภาษาไทยหรือแปลเป็นภาษาอังกฤษจากพระธรรมฮีบรูนั้นก็สามารถแปลได้หลายอย่างนะครับเรามาดูรายละเอียดนะครับว่าพระคัมภีร์มัทธิวบทที่13ข้อ14นั้นเขียนว่าอย่างไรโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าความเป็นอยู่ของเขาก็ตรงตามคำพยากรณ์ของอิสยาห์ที่ว่าพวกเจ้าจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยชาหูก็ตึงและตาเขาก็ปิดมิฉะนั้นเขาจะเห็นด้วยตาและได้ยินด้วยหูและได้เข้าใจด้วยจิตใจแล้วจะหันกลับมาและเราจะได้รักษาเขาให้หายเพียงครับพออ่านพระคัมภีร์ตอนนี้บทที่13ของมัทธิวนั้นเราเข้าใจเลยครับว่าแท้จริงแล้วพระเจ้านั้นไม่ได้มีน้ำบัตรไทยหรือมีวัตถุประสงค์ในการที่จะไปปิดหูปิดตาทำให้เขาตาบอดและใจมืดมัวแต่พระเจ้ารู้ล่วงหน้าครับว่าคนเหล่านี้จะเป็นอย่างนี้พระเจ้าก็บอกอิสยาห์บอกว่าพวกเขาจะได้ยินกับหูก็จริงแต่จะไม่เข้าใจจะดูก็จริงแต่ก็จะไม่เห็นเพราะว่าชนชาตินี้กลายเป็นคนมีใจเฉื่อยช้า ูก็ตึงตาของเขานั้นเขาก็ปิดพี่น้องครับคำว่าเขาก็ปิดมีความหมายว่าพวกเขานั้นปิดหูปิดตาตัวเองครับหากเขาไม่ปิดหูปิดตาตัวเองเขาจะเห็นด้วยตาและเขาจะได้ยินด้วยหูและเขาจะเข้าใจด้วยจิตใจแล้วจะหันมาและเราจะได้รักษาเขาให้หายพี่น้องครับความตั้งใจหรือตั้งพระทัยพระทัยน้ำพระทัยของพระเจ้าของพระเยซูนั้นก็คือการรักษาให้หายพี่น้องครับพระเยซูได้พูดไว้ในหลายที่หลายแห่งนะครับเรามาเพื่อที่จะรักษาคนเจ็บป่วยให้หายหลายหลายคนที่ไม่หายเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเจ็บป่วยเขาเลยไม่ได้รับการรักษาครับอันนี้เป็นสิ่งที่ยากครับเหมือนกับคนที่เป็นโรคจิตประสาทนะครับหรือชาวบ้านเรียกว่าคนบ้าเราบอกว่าเขาเป็นคนบ้าเขาต้องไปหาหมอใครจะไปหาหมอล่ะครับเพราะคนบ้าเขาไม่เคยยอมรับว่าเขาเป็นคนบ้าพี่น้องครับถ้ามีใครสักคนหนึ่งมาบอกว่าเราเป็นคนบ้าเราต้องไปหาหมอเราควรจะทำอย่างไรครับดังนั้นฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเราต้องถ่อมใจลงฟังว่าที่เขาพูดอย่างนี้เนี่ยจริงไหมในขณะเดียวกันครับพวกฟาริสีพวกเขาไม่เคยนั่งลงคิดครับว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่ตาบอดหูหนวกใจปิดจริงๆหรือเปล่าถ้าว่าเขานั่งลงคิดและยอมรับความเป็นจริงก็จะนำมาซึ่งพระพรและการกลับใจใหม่พี่น้องครับชีวิตของเราทุกวันนี้ในหลายๆด้านบางด้านบางมุมของชีวิตของเราอาจจะมีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นครับในหลายๆด้านตาใจของเราก็บอดครับมองไม่เห็นเหมือนกันเราไม่เข้าใจในหลายสิ่งหลายอย่างแล้วเราปิดประตูกั้นครับนี่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุที่ว่านั่นคืออุปสรรคในการเติบโตฝ่ายวิญญาณของเราหน้าที่ของผมในเช้าวันนี้ก็คือว่าผมอยากจะตั้งคำถามพี่น้องว่ามีอะไรที่อยู่ในบางหลืบของชีวิตของเราบางมุมของหัวใจของเรามีอะไรไหมครับที่เรายังมืดบอดอยู่ขอให้เรารับความสว่างแท้นั่นคือรับเอาพระวจนะของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์เข้ามาในมุมห้องตรงนั้นเพื่อที่เราจะเห็นและเพื่อเมื่อเราเห็นเราจะกลับใจใหม่และจะขอพระเจ้าชำระยกความผิดบาปของเราและเราจะได้มีด้านที่ใหม่ของชีวิตมากขึ้นหรือจากประสบการณ์ตรงนี้เองครับทำให้เราเติบโตทำให้เราต้องพึ่งพาพระเจ้าในการตรวจสอบชีวิตของเราในแต่ละวันครับนะครับคำโบราณว่าจิ้งจกทักเรายังต้องฟังแต่นี่คนทักครับเรายิ่งต้องฟังในขณะที่เราต้องไม่กล่าวหาพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นคนปิดหูปิดตาปิดใจของเราปิดใจปิดตาปิดหูของพวกฟาริสีแต่ในขณะที่ยอห์นได้บันทึกตรงนั้นพี่น้องครับเราต้องเข้าใจบริบทตรงนี้ให้ถ่องแท้เราจะได้ไม่กล่าวหาพระเจ้าอิสยาห์นั้นในบริบทนั้นถูกพระเจ้าสั่งให้ไปประกาศครับให้ไปโปรเคลมคำว่าโปรเคลมก็คือการประกาศนะครับไม่ใช่เป็นการประกาศให้คนกลับใจนะครับเป็นการประกาศถึงเรื่องราวและการพิพากษาของพระเจ้าเป็นการประกาศถึงความจริงของพระเจ้าให้กับพวกเขาและความจริงนี้เองนะครับมันจะส่งผลในที่สุดก็คือพวกเขาไม่เชื่อฟังเพราะเหตุที่พระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าว่าพวกเขานั้นปิดตาปิดหูปิดใจของตัวเองนั้นความหมายที่ถูกต้องแท้จริงก็อยู่ตรงนี้ครับเมื่อพระเจ้าได้อนุญาตให้เขาหรือยอมให้เขาปิดตาปิดใจของตัวเองพวกเขาจึงได้รับการเลือกจากพระเจ้าแม้ว่าเขาจะรับการเลือกโดยเผ่าพันธุ์ของชาวยิวก็ตามแต่ว่าหมดยุคแล้วครับสิ้นสุดการเลือกตามเผ่าพันธุ์ตาม DNA ตามความเป็นยิวของพวกเขาแต่เริ่มต้นการเลือกของพระเจ้าโดยการที่พวกเขาจะต้องเชื่อฟังพระเยซูเช่นครับเช่นเดียวกันครับในยุคคริสตจักรของเราทุกวันนี้การเลือกของพระเจ้านั้นความจริงแล้วพระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าครับว่าเราจะต้อนรับพระองค์เราจะถ่อมใจเชื่อฟังพระองค์ก็เลือกเราครับการทราบล่วงหน้าของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจยากการเลือกนั้นก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก แต่มองในแง่มุมของเราเราต้องตอบสนองด้วยการขอบพระคุณพระเจ้าเพราะเหตุที่ว่าเราได้ถูกพระเจ้าเลือกขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราภาคภูมิใจในสิทธิของเรานะครับในฐานะของเราที่พระเจ้าเลือกเราเราจงอย่าทำให้พระเจ้าเสียพระทัยอย่าทำให้พระเจ้าเสียชื่ออย่าทำให้พระเจ้าเสื่อมเกียรติอาเมน